Onlara denildi ki, şu şehirde oturun. Orada dilediğiniz gibi yiyin. Hıtta bizi affet deyin ve kapısından secde ederek girin ki, biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik edenlere daha da arttıracağız.